gik for os alle vist år, som vore dejligste år. Glemt at de sover, og glemt at de sover, alle er årene for. Kun du, min skat, for mig stadig står, skønnere år efter år. Kun du, min skat, for mig stadig står, skønnere år efter år. Kun du, min skat, for mig stadig står, skønnere år efter år. Kun